Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Ocak Perşembe. Yıl 2010, ay 1, gün 21 Kasım 75. 1431 Hicri Sefer 6, 1425 Rumi Ocak 8. Günün sözü. Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalı. Sokrates. Günün nasihatı. Gurur ve kibir. Kendini beğenenler kendilerinin herkesten üstün olduğunu sanırlar ve insanlara yukarıdan bakarlar. Bunlar bir gün çevrelerindeki insanların kaybolduklarını görürler. Kibir ve gururlarıyla baş başa kalırlar. Gurur, bir yüzün önüne takılmış yalancı ve çirkin bir maskedir. İnsanlar yalancı maskelerden hoşlanmazlar. Hayatta başarıya ulaşmak, insanların sevgi ve saygısını kazanmak için gurur ve kibir maskesini atmak, çevresine içten ve gerçek bir ruhla karışmak gerekir. Osman Nebioğlu. Yemek listesi gün 21. Domates çorbası, püreli sahanda köfte, yoğurtlu pazı, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. I went to the Mardi Gras. We're down in New Orleans. I went to the Mardi Gras. We're down in New Orleans. I went to the Mardi Gras. To see the beautiful queen. We're down on Bourbon Street. It really is a treat. If you get to see how crazy it could be. They're doing funny things. They don't seem to care. Yes, I went. Way down in New Orleans. To the Mardi Gras and had a real good time. I went to the Mardi Gras and had a drink of wine. Yes, I went. Yes, I went. Yes, I went. Yes, I went. I went to the Mardi Gras way down in New Orleans. To the Mardi Gras and had a real good time. I went to the Mardi Gras and had a real good time. I went to the Mardi Gras and had some real good wine. Yes, I went. We're down in New Orleans. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com ya da .com.tr'den yayın yapan onun Açık Gazetesi ve başladı haftanın 4. Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Snooks Eaglin'e de bir günaydın diyelim. I Went to the Gra adlı parçasıyla açılışımızı da yaptık. New Orleans, Louisiana'da doğmuş olan hem gitarist hem şarkıcı ve Blind Snooks Eaglin, ama Snooks Eaglin diye de biliniyor. Ve Charles'a benzer bir üslubu olduğundan da belirtilmiş. Canlı performansları sırasında ise genellikle böyle önceden hazırlanmış bir playlist liste vermiyormuş, yapmıyormuş yani. Tamamen arkadaşları bile, onunla eşlik edenler bile ne yapacağını bilemeden bekliyorlarmış ama uyuyorlarmış da ona. Dinleyici istekleri de alıyormuş canlı konserlerde. Onun ünlü şarkılarından birini, Went to the Gra, Mardi Gras, ünlü yağlı salı bayramına gittim diye, eğlendim diye anlattığı şarkıyla açılışımızı yaptık. Evet, Haiti ile tekrar açılışımızı yapmalıyız. Yeryüzünün en büyük facialarından birine tanık oluyoruz. Bir Haiti'de büyük bir deprem oldu. Her mesela Radikal Gazetesi'de bugün her 1000 kişiden 8'inin ölü, 9 kişiden birinin de evsiz kaldığını belirtiyor. Felaketin rakamları diye bir manşet atmış. Çok büyük bir facia yaşanmaya devam ediyor. Ve bir de artçı deprem. 7 büyüklüğündeki ilk depremden sonra hasar gören binaların yıkılmasına yol açan bir 5.9 Richter ölçeğine göre büyüklüğünde bir artçı sarsıntı, başkent ve çevresindeki ilk depremde yakınlarını ve evini kaybeden yüz binlerce insanı da acıya doğdu diye bir haber okumamız mümkün. Port-au-Prince'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde bir artı şok. BBC muhabiri halkın güvenli yerler bulabilmek için kaçtığını, önceki depremle zayıflayan binaların yıkıldığını da aktarıyor. Yardım çalışmalarına hız verilmesi, arayışı devam ediyor diye de tuhaf tuhaf ibarelerle haber okuyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon hedeflerinin bu hafta 1 milyon kişiye gıda yardımı verecek duruma gelmek olduğunu, gelecek hafta sayının 2 milyona yükseleceğini söylemiş. Ama yani bu hızla gidilecek olursa epey daha kayıp vermesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri asker yığıyor. Abluka da koydu. Yani bayağı bir savaş durumu gibi ele alınıyor mesela. Yani savaş ve işgal gibi tamamen ele alınıyor. Başka bir ele alış senaryoları olmadığından olabilir mi? Yani çünkü her şeyi aslında hatırlayacak olursak Katrina'yı da bir savaş durumu ve işgal durumu olarak ele almışlardı. Kendi ülkelerine New Orleans'ta savaş masrafları sebebiyle yükseltemedikleri duvarlar çöküp de bütün New Orleans su altında kalınca oraya yollayabildikleri şey M16, roket atar falan olmuştu yardım için. Şimdi de uçak gemisi falan yolladılar. Bu işte çekiçle çivi meselesine benziyor biraz. Ama arkadan da başka şirketler de, güvenlik şirketleri başta olmak üzere gelecek yani. Çekiçle çözmeye çalıştıkça çözülemiyor. Çözülemedikçe bir çekiç daha gelsin durumu oluşuyor galiba, anladım. Arkadan kafalarda da, bir çekiç var. Evet, arkadan da yalnız çekiç kafa köpek balığı gibi şirketler gelecek. Onu da biliyorum, evet. Bu yoksulluktan kurtulmak imkanı yok. Haiti zaten suçlu. Çok ağır suçlu. Yani ilk köle isyanını gerçekleştirdiğinden bu yana zaten bağımsız devletler demiş. Toplantılarına bile Amerika bağımsız devletlerden oluşmaya başladığı zaman dahil edilmemişti uzun süre. Sonra da Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD ya buralar bizim deyip üzerine çöreklenmişti Haiti. Önce Fransa, sonra Haiti, sonra da beğenmediklerini zaten değiştirip ağır diktatörlükler, evet, kurdular. Baba oğul Duvalier'ler, Papa ve Baby Doc. Ve arkasından da ilk şeyde demokratik yolla seçilen adamı da bir darbeyle postaladılar. Şimdi 200 bin kadar insan ölmüş olabileceği söyleniyor. 200 bin, 9 milyonluk bir ülkede. Ve Haitililer bugüne kadar böyle bütün dünyadan geleceği söylenilen, vaat edilen dış dünyadan yardımı da pek görmüş değiller doğrusu. Onun yerine Amerika Birleşik Devletleri askeri Seamus Milne, çok etraflı bir, çok eleştiren, sertçe eleştiren bir yazı yazmış. Ve yani bu yardım yerine commandeering kelimesi kullanılıyor. Amerikan ordusu Port-au-Prince, başkent Port-au-Prince'in havalimanına binlerce asker gönderdi. Orayı tuttu ve el koydu yani havalimanına. Ayrıca da şey devam etti. Yaralanmış, sakat kalmış ya da aç ve susuz kurtulanlar da ölmeye devam ettiler bu sırada. Ve en büyük skandal da şöyle oldu diyor Seamus Milne bugün, dünkü Guardian gazetesinde yazdığı yazıda. Amerikan komutanları sürekli olarak dünyadan ilaç yardımı gibi şeyleri getiren, acil yardımları getiren Dünya World Food Program ya da Médecins Sans Frontières gibi, sınır tanımayan doktorlar ya da Dünya Gıda Programı gibi kuruluşların yardımlarını da geri çevirdi. Yani skandalin büyüğü, rezaletin oynanıyor. Orada görülüyor. Çok ilginç bir noktaya daha işaret ediyor Mel. O da diyor ki yani son derece sabırlı ve sokaklarda da oldukça dayanışmacı bir tavır gösteren insanlardan bir sürü böyle yani olağanüstü bir şiddet olayı filan da hiç duydun mu sen? Yok, olmadı aslında. Nerede olmadı? Yani Haiti'de akşamları filan şey olduğu söyleniyor ama gerek Demokrasi Now'dan mesela Amy Goodman'ın her tarafa seyahat etmişler ve biz görmedik diyorlar. Seamus Milne da şimdi aynı şeyi söylüyor. Ya tabii bunu neyle karşılaştırıyor olduğumuz da çok önemli. Çünkü Haiti'de depremden önce de çok ağır zaten bir durum vardı. Yani mesela kadınlara tecavüz konusunda çok uzun bir sıkıntı durumu ve bunun mahkemeler, polis tarafından asla görülmemesi durumu Haiti'de yoğundu. Bununla ilgili endişeler falan filan da açıklayanlar oldu. Ama hani vaka bildirilmiyor. Evet, yani şimdi mesela ilginç olan şey, bir ikinci Somali olmasın diye işte Black Hawk Down diye bir şey vardı ya, böyle helikopteri vurdular Somali'de. 93 yılında oluyor bu. Bundan 17 sene önce mi oluyor? ve aynı şey aynı şey sağlanmasın, böyle meydana gelmesin diye bacaklarından sürüklemişlerdi ölen Amerikan askerlerini filan. Onun için de böyle büyük bir güvenlik tedbirleri sürekli olarak asker sevk ediyor. Şimdi 4000 asker daha gönderiyormuş. Başka amaçlarla kullanılacağı Voice of America'da yazıyor. Ne demekse bu başka amaçlara gönderilecek olan 15 askerler. Bin askere çıkmış oluyor evet. Böylece toplamda. Hiç fena bir sayı değil. Bayağı bir işgal. Yani bir adadan bahsediyoruz evet. Zaten. Ve yani sadece Haiti'yi yüzyıllardan beri, 200 yıldan beri kontrol etme çabalarını çok andıran bir durum diyor Milne'de. Son birkaç gün içinde başka bir motivasyon da ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri tam bir deniz ablukasını almış Haiti'yi. Çünkü oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesin diye şeyler. Sığınmasın diye kurtulanlar yakın ya yüzerek şu botlarla filan. Fakat ilginç olan şu mesela 82. hava indirme tümeni sürekli olarak paraşütlerle Haiti'nin başkanlık sarayına filan adam indirirken yarı yıkık şu bu. Hem Galler'den gelen itfaiyeciler hem de Küba'dan gelen doktorlar hayatları kurtarmaya devam ediyorlar diye de bir haber var. Çok tuhaf, yani çok daha fazla sayıda insanın bu tuhaf durum sebebiyle hayatlarını kaybettiğini Amy Goodman da yazmış. T. Tremblay, yani Haiti'de yer sarsıldı diye bir gözlemlere dayanan bir yazısı var. İnsanların mesela ağır şekilde anestezisiz filan organlarının kesilerek kurtarılmasına çalıştığından anlatıyor. Mutfak masası üzerinde 20 yaşlarında bir Haitili adamı. Fakat o sağlıklılar arasında diyor. Ha, bir tanesine anestezi uygulanmış o şanslıydı diyor mesela. Ve asıl mesele gecikmeden dolayı bütün bunların olduğunu söylüyormuş doktorlar ve yardım çalışanları. Gecikme olmasaydı bacakları falan kesmek zorunda kalmayacaktık. İltihaplanmayacaktı diyorlar. Feci bir durum var yani burada. Ve mesela işte Haiti'den bazı eski Patrick Ely, eski savunma bakanı, Fransızlar ve Venezuela liderleri de yeni bir Amerikan işgalinden bahsediyorlar. Belki de haklıdırlar yani bu müdahalenin bu boyutlarına bakıldığı zaman. Şimdi arkasından da Naomi Klein'in Şok Doktrin kitabında nasıl doğal afetler ve savaşlar gibi olaylardan sonra Irak'tan ta Asya'daki tsunami'ye kadar şirket, özel şirket çıkarlarının için kullanıldığını bunların ve o yırtıcı neoliberal denilen politikalarla işte özelleştirmeler, devlet müdahalesinin tamamen kaldırılması, başka zamanlarda yapılamayacak şeyleri işte böyle bir şok anında, felaket anında uygulamalarının hikayesi vardı. Haiti'de de gerçekten böyle bir felaket kapitalizmi senaryosunun piyasaya konması, devreye sokulması an meselesi. Başkan Clinton'ın oralarda fink atmaya başlaması da hiç hayra alamet sayılmıyor. Haiti'nin ihracat, yani böyle serbest bölgelerini genişletmeye, oralarda serbest bölgeler kurmak istiyormuş. Serbest ticaret bölgeleri filan. Yani şeye de sormuş, söylemiş zaten BBC ile de. Fakat bu sweatshop dedikleri çok ucuz ücretle çalışan çocukların falan, çocuk emeğinin kullanıldığı yerler olması ihtimalinden de çok yabancısı olduğumuz şeyler değil bu sweatshoplar. Hani mahalle aralarında kurulan genelde bodrum katlarda merdiven olan altı falan. Merdiven altı tekstil işletmeleri genelde bunlar. Burada işte günde ortalama 12 ila 16 saat çalıştırıldığınız, karşılığında işte diyelim ki asgari ücret 500 lira olan bir ülkede 300 lira aldığınız, 200 lira aldığınız işler bunlar. Hiçbir güvenceniz olmuyor. Yani çok yabancı değiliz bizim memlekette. Bol bol bundan. Hani kayıt dışı diye geçiyor bizde. işler. Evet, yani bunların devreye girmesi söz konusu olabilir diyor Seamus Mill ki çok endişe verici. Oldukça önemli gazetecilerinden de biri dünyanın ve İngiltere'nin. IMF'den Richard Kim de yazmıştı The Nation dergisinde. Özellikle IMF'nin kamudaki devlet kesimlerindeki ücretleri dondurma kararından bahsediyor. Bu da çok ağır bir başka durumu gösteriyor. IMF yardım etmek için yardımı bu şarta bağlamış yani. Asıl istenecek olan şey IMF'nin bütün Haiti'nin borcunu iptal etmesi 265 milyonmuş. Zaten şimdi 100 milyon da bu hafta verilme kararı aldı. Tamamını affetmesi ve daha doğrusu başka bir yerden vermiş zaten. Şarta bağlayarak vermiş. Onu değiştirip başka bir fasıldan yani hızlı kredi kolaylığından vermesi gerekir. O zaman da zaten ücretleri dondurma, enflasyonu aşağı çekme gibi şartlar koymadan yapabileceğini söyleniyor. Özellikle de zaten demiş ki bu yazar Richard Kim Nation dergisinden borçların affedilmesi Haiti'nin geleceği için kesinlikle şarttır diye. Yani 54 tane evlat edinme meselesi değil ve bir de en önemlisi Haitililerin tamamına yani Amerika'daki Haitililerin tamamına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geçici koruma statüsü verilmesi lazım. Çünkü o zaman 18 ay en azından bir sene ya da 18 ay kadar bir süreyle geri gönderme imkanı çıkmasın ki ortaya onlar da ücretlerini gurbetçi olarak yollayabilsinler. Çok bu kararı almışlar galiba yalnız son anda Obama yönetimi. Bu duyduğumuz bu konudaki duyduğumuz tek iyi şey fakat doğal bir felaket değil. 200 yıldan beri bu yoksul ülkeye bir zamanların en zengin ülkesine isyanın bedellerini ödetmeye devam eden bir beyazlar dünyası da var. Bu arada da yıkıntıların arasından 3 kişi çıkmış. Biliyor musun? Biri 8 yaşında, biri 10 yaşında kardeşi Joy ve Kiki ya da Joa ve Kiki bir de yaşlı hanım çıkmış. İnanılmaz bir manzara yaşanmış. En Azizi diye biri dua ediyormuş. Kadın, psikopos falan herkes ölmüş. Bir tek yakıntıların altında birisi kalmış onunla konuşuyormuş. Sonra ondan da ses çıkmamış. Ben yalnız kaldım insanlarla değil. Tek dostum olan Tanrı'yla konuşmaya devam ettim diyor kadın. Şarkılar söyleyerek çıkmış. Bir bacağı kırık, bir kalçası da çıkmış ama onun dışında iyiymiş. İyiyim demiş zaten. O iyiyim, iyi gibiyim demiş. Çok ilginç bir. Bir de 15 günlük bir bebek de kurtarılmış. Tamamen böyle mucizeler oluyor. Yağmur yağmasına bu bayağı sağanak yağmur yağmasına depremden sonra bağlıyorlar. Çünkü sızan sularla beslenme ancak susuzluğa böyle şekilde dayanılabileceği söyleniyor. Şeyi sormanı bekledim ama bütün bu kepazelik arasında kurtarma ekiplerinin Türk olup olmadığını yani Türk olsalardı haberimiz olurdu zaten. Evet. Türk ekibi evet. Diye yazardı Independent değil mi? Önemli olan nereden gelmişti bunlar o kısmı. Yani bizim için en azından öyle. Ve bizim gazetelerde de o zaman manşet olurdu. Gene bir mucizeye imza attık filan değilmiş. Bazıları Meksikalı bazıları da başka yerden geliyormuş. Christian Aid diye mesela bir kuruluştan. De Meksika ekibi varmış. Ama bu böyle bir mucize işte. Evet, Haiti bu şekilde cereyan ediyor, devam ediyor. Gerçek bir çok boyutlu felaketten bahsediyoruz. Müslüman ve Hristiyanların da savaşı Nijerya'da olanca hızıyla devam ediyor. Gittikçe de hız kazanıyor. Ölü sayısı 288'e çıkmış. NTV'nin bildirdiğine göre Nijerya'da orta kesimlerindeki Jos mu nasıl okunacağını bilemediğimiz kentte sokağa çıkma yasağı var. Ona rağmen 3 gündür devam ediyor. İç savaş gibi bir şey toplumlar arası. Din savaşı. Bir cami inşaatıyla başlamış mesele, ayrıntılarına girmiyoruz. Ve dünden gelen en büyük habere de şimdi dönebiliriz, biraz onunla ilgilenelim. Dün Taraf gazetesinde çok geniş çaplı bir haber çıktı. Bir tek Taraf gazetesinde vardı. 2003 tarihli bir çeşitli kodlara ayrılmış eylem planlarına göre 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın başında bulunduğu bir darbe planlayan junta diyebiliriz. 2003 yılındaki darbe planları tarafta ayrıntılı olarak yayınlandı. Adı Balyoz Harekatı'ydı. Hı hı. Çok ayrıntılı, her veçesini anlatan 5000 sayfadan fazla tutarında belge, sayısız DVD ya da CD mi diyeceğiz onlara. Çok elektronik şeyler, sesli, kesintisiz sesli yazılar ve antetli kağıtlardan oluşan belgeler filan varmış. İki aşamalı, önce bir kaos yaratılıp Türkiye çapında sıkı yönetim ilan edilmesi, ardından da meclisin kapatılıp hükümetin devrilmesi ve devredilmesi tabii. 12 Eylül modelini esas almış. Bir dizide eylem planı var. Darbe planını destekleyen çarşaf var bir Fatih'te caminin. Basılı. Önce Beyazıt Camii'nde bir patlatma. Ardından Fatih Camii'nde bir çatlatma. Ardından insanları sokağa dökme. Mümkünse neydi? Radikal esnafla birleşmelerini sağlama. Burada şeriatçı sloganlar attırma. Ardından gecesine uçak müzesi, askeri hava müzesi. Evet, hava müzesi. Çarşaflı ve sakallı kişilerce yeşil bayraklar ve molotoflarla basılması, uçakların yakılması, bu arada Yunanistan'la iç dalaşların arttırılması, Yunanistan'ın tahriki, mümkünse bir F-16'nın düşürtülmesi, mümkün değilse kendinden düşürülmesi, Edirne sınırına asker yığılması derken darbe. Galiba bugün tefrikanın bu kısmına gelmiş oluyoruz zaten. Evet, bu çok kapsamlı bir şeydi. Devam edeceğiz tabii buna. Yani Balyoz Harekatı genel adı anlayabildiğimiz kadarıyla, ama darbe planını destekleyen 4 ayrı eylem planı vardı. Onların kodları da çarşaf, sakal, onlar camilere yapılan saldırıları ifade ediyor. Suga neydi hatırlamıyorum şimdi. Bir de Oraj var. Oraj da hava kuvvetlerinin işte, müzenin basılması kısmı mıydı, yoksa uçağın düşürülmesi. Evet. Yunanistan ya da içeriden düşürülmesi planlarıydı. Çarşaf planında Fatih Camii'ne düzenlenecek saldırıların ayrıntılarını gösteren bir de kroki vardı. Yeşil renge boyanmış. Basındaki dost ve düşmanlar, yani 29'u general, 162 subayın adı geçiyor. Darbe öncesi 4 plan, darbe için tek plan var. Ve işte darbe günlüklerinin yazarı Özden Örneğin, Hava Kuvvetleri eski komutanı İbrahim Fırtına'nın, Ergin Saygun, Suha Tanyeri, Nejat Bek, Hayri Güner, Şükrü Sarı Işık ve Ergenekon sanıkları arasında bulunan Fikri Karadağ'ında bulunduğu görülüyordu bu planlara göre. 29'u general, 133'ü subay olmak üzere toplam 162 askerin isimleri de yer alıyor. Böyle bir şey, hava müzesi basılması, kendi jetin düşürülmesi gibi planlardı. Bu gazetelerde şimdi birazdan devam edeceğiz. Sadece bugün devamını şöyle bir söyleyecek olursak, darbecilerin hedefinde demokrat görüşleriyle bilinen 36 gazeteci oldu. Bunların 136 değil miydi? 36. Pardon. Aralarında Hrant Dink, Perihan Maden, Murat Belge, Nazlı Ilıcak, Mustafa Karaalioğlu, Umur Talu, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Etyen Mahçupyan da bulunuyormuş. 130. Evet, şu Senin de haklı olduğunu sus bu şimdi bakıyorum. Yani o 36 gazeteci darbe, hemen gözaltına alınacakların sayısı. Harekata kamuoyu desteği sağlanmasında faydalanacak olanların sayısı o. Ha öyle 137. Mi? 137. Anladım. Ben destekçilerle alınacakların sayısını mı? Birbirini karıştırmışsın. Tamam. Evet. Destekleneceklerle gözaltına alınacaklar arasında sen bir karıştırma yapmışsın. Neyse, onlar da karıştırmadığı sürece sorun yok. Sonuçta evet, icracı ben değilim. Hani biz atıp tutuyoruz nasıl? Evet, MİT'e muvazzaf general atanması, yeniden Türkçe ezana geçilmesi, ulusal değerlerin hayata geçirilmesi babında ve darbe kabineleri de var ama onlar, El-Kaide de varmış planın içinde. Buna gazetelerin nasıl yer verdiğini ve bir de cevap var. Doğan'dan önce itiraf sonra inkar diye bir haber de var mesela. Yani T24.com'dan Selin Ongun'la konuşmuş Doğan ve TSK'nın her türlü iç, dış ve dış tehdide karşı Cumhuriyeti koruma görevi, koruma ve kollama görevi olduğunu vurgulamış. Planların bunun gereği olduğunu söylemiş. Bu çıkmış yani. T24.com.tr'ye bakılırsa burada görmek mümkün. Daha sonra yalnız Uğur Dündar'la Star ana habere çıkmış ve iddiaları reddetmiş. Uydurma bir senaryo monte edilmiş. Bütün bunlar TSK'yı sindirmek için yapılan iftiralardır. Darbeye karşıyım. Açığımı bulanın alnını karışlarım demiş. Ki yapabilir. Herhalde. Elinin büyüklüğüne de bağlı. Açık Gazete. Stop! Edwin Starr'dan dinledik. Snowflake Boogie. Kar da atıştırırken çeşitli yerlerde kar tanesi, boogie'si çalmak da iyi bir fikir olabilir diye düşünmüştük zaten. Esas itibariyle Edwin Starr'ın da doğum günü 1942'de bugün doğmuştu kendisi. 2003'te Nisan'da da hayata veda etmişti. Amerikan soul müziğinin önemli simalarından biri. En ünlü parçası olan War, What Is It Good For'u da çalmadık. Bu seferlik çalmadık. Snowflake Boogie ile de yetindik. Evet, Açık Radyo 94.9 ve AçıkRadyo.com.tr'den Açık Gazete yayınına devam ediyoruz. Şimdi bu Junta'nın, Çetin Doğan Junta'sı diye dünkü Taraf gazetesinde çıkan çok ayrıntılı darbe planlarından, darbeye direnebilecek 200 bin kişiyi de stadyumlarda 200 bin kişi tutuklanacakmış. Planlar arasında o yer alıyor. Yani çarşaf, sakal, oraj ve suga planlarıyla kaos hedefleyen Junta'nın nihai amacı 11 sayfalık bir balyoz planında yazılıymış. Planın altında da sıkı yönetim komutanı olarak Çetin Doğan'ın adı var deniyor. Planın maksadı laik düzenin işlemesine mani olan sebepleri bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırmak. Yani bu bilinen 5. darbeyle sağlanacak herhalde. Planın 4 aşaması var. Yani bir türlü bir daha hortlamamak üzere ebediyen ortadan kaldırma başarılamıyor ama her seferinde aynı şey deneniyor. Hem de 11 Eylül gibi toplum içinde muazzam yaralar açmış. Hem fiziki hem sosyal yaralar açmış bir olayın da model alınarak yapılıyor. 12 Eylül. Ben ne, 11 Eylül dedim. Evet, karıştı. Yani planın 4 aşaması işte: hazırlık, harekat ortamının şekillendirilmesi, icra ve yeniden yapılanma. İcra safhasına geçildiği zaman, uygulama yani, toprak altında gömülü mühimmatın da derhal çıkartılması isteniyormuş. Harekatta kullanılmak üzere idhar, yığınak noktalarında depolanan mühimmat planlandığı şekilde dağıtılacak. Ve Şükrü Saracoğlu, Burhan Felek statları ve Ümraniye'deki NETAŞ tesislerine doldurulacakmış bu insanlar yani. Tabii bu kadar adamı gözaltına aldığın zaman buna uygun da tesis bulmak gerekiyor. Bunları planlamış olduklarını bilmek güven verici değil mi? Kamu adına yapıyorlar. Yalnız bunlar gerçekse eğer söylediğin bu 5000 sayfalık işte ses kayıtları, kesintisi ses kayıtları, antetli kağıtlar vesaire, bunlar doğruysa hele bu jet meseleleri, insanların stadyumlara toplanması filan, o zaman tabii divan-ı harpte yargılanmaları gerekir herhalde. Herhalde. Bu arada dün Çetin Doğan Uğur Dündar'ın konuğuymuş ana haber bülteninde. Onun da sesi var elimizde. Kendisine ne diyor? Bir kısmını tabii, çünkü 25 dakikalık bir konukluk. İşte biz de 1-2 dakikasını verebiliriz. Bütün programı veremeyeceğiz Sayın Doğan'a ama. Evet, yani önce Selin Ongun'la konuşmuş T24.com.tr'den. Ve her türlü iç ve dış tehditlere karşı Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi olduğunu söyleyerek kabul etmiş. Yani planlar bunun gereği demiş. Yazılı bu. Ben zaten var. Anlayamadım. Yani bu tip strateji, dün tam söylediğimiz, ya genellikle şöyle söylenir bu durumlarda: efendim bunlara dünyanın her tarafında yapıyorlar. Bunlar stratejik oyunlardır. İşte çeşitli senaryolar üzerinden çalışılır. Halbuki Çetin Doğan diyor ki ya irtica tehdidi gerçek değil mi? Gerçek. Bu durumda irtica tehdidine karşı bizim de senaryolarımız olması normal değil mi? Diyor. Varsa divan-ı harbe verilir ve yani bunun cezası bir nedir bilmiyorum. İdam yani cezası zaten, kurşuna dizilme falan. Olmasın öyle bir cezalar olmasın zaten. Hani. Ama yani bu yüz binlerce insanın hayatını ilgilendiren şeylerden bahsediyoruz. Peki dinleyelim bakalım ne diyor. Silahlı kuvvetler her zaman meşru bir zeminde olmuştur. Kendisine verilen görev bellidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü iç ve dış tehdide karşı korumaktır. Bu cumhuriyetin de nitelikleri anayasada belirlenmiştir. Biz evet seminer, plan tatbikatı, harp oyunları yapmışızdır. Bu harp oyunları, plan tatbikatları daha yapılmadan evvel bunların içeriği, konusu, komuta kademesi içerisinde kuvvet komutanına ve genelkurmay başkanlığına sunulur. Ve harp oyunu, plan tatbikatı ordu içerisindeki bütün generaller ve kilit görevdeki subaylar tarafından izlenir, tartışmaya katılır. Bunun amacı mevcut planların yeterliliğini kontrol etmek, personeli eğitmeye yöneliktir. Bu toplantılarda şunu söyleyeyim evvela, senaryonun içeriği ve senaryo oynanacak konular daha evvel genelkurmaya gider ve bütün tatbikat, bütün oyunlar şeye alınır, CD'lere alınır, gözlenir, kayıtları alınır. Yani sanıyorum ki hasta, hani kafasından hasta olanlar, ruhen hasta olanlar böyle bir senaryoyu yaparlar. Ve bu senaryoyu da gerçekmiş gibi kendi gazetelerinde hasta insanların, kafaları bozuk insanların gazetelerinde yayınlanır. Evet öyle diyor, hasta bir ruhun şeyi. Aslında normal plan tatbikatları her zaman yapılır, harp oyunları yapılır. Bunlar ben anlayamadım, genel kurmay şey da bilir bunu diyor. Yani kafası bozuk insanların gazetelerinde yayınlanır derken yani herhalde şunu demek istiyor. Bu durumda hani kafası bozuk bu insanlar bu tip şeyler uyduruyorlar mı? Yoksa evet bu vardı, kafası bozuklar bunu basar mı demek istiyor. İkisinin arasında bir nokta galiba. Devamını Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman falan diye devam eden bir bölüm vardı. Yani bütün bu darbe paranoyamız, bizim de dahil olduğumuz bir paranoyak darbe olacak diye korkan insanlar var. Diyelim ki bu paranoya ama bildiğim kadarıyla bayağı uzun zamandır bayağı çok darbe, bayağı çok müdahale, bayağı çok muhtıra dakikada bir olan şeyler değil mi? Ve çok ayrıntılı planlardan bahsediliyor. Yani bir kısmının uydurma bir senaryoda monte edilmiş bu plan tatbikatlarına ve savaş oyunlarına, bu genelkurmayın bilgisi dahilinde yapılan şeyler diyor işte. Eylem, çarşaf eylem planı harekatı diye geçiyor. Çok gizli nedense. Böyle bir şey var. Balyoz güvenlik harekat planı var. Planı diyordum. PKK ve El-Kaide'den de yararlanılması var. Buna ne diyorsun? Nasıl yani? Ya PKK ve El-Kaide'nin de terör örgütlerinin yani İstanbul gibi büyük şehirlerde eş zamanlı eylemler yapması öngörülüyor planda. Balyoz harekat planında bu var. Yani kaos yaratmak için hem aşırı dinci olduğu belirtilen şeyin, El-Kaide'nin mesela bildiğimiz bir terör örgütü olduğu kabul edilen, ya da işte iyi de eş zamanlı PKK. Çalışabilmek için koordinasyon gerekir. Koordinasyon için tanışıyor olmak, birlikte çalışıyor olmak gerekir. Hani mümkün mü böyle bir şey? Öyle. Mümkün herhalde. Yani özel timler tarafından gözaltına alınan kişiler topluca Burhan Felek Spor Salonu'nun Fenerbahçe stadı, Ümraniye Netaş misafirhanesi gibi yapılara getiriliyor. İşte El-Kaide'den filan idhar noktalarında depolanan mühimmat çıkartılarak planlandığı şekilde dağıtılacak diyor. Şimdi bu normal bir koruma kollama şey içinde mi değerlendirilecek bilemiyorum. Yani El-Kaide planının Selimiye kışlasında tartışılmasından 9 ay sonra 2003'te İstanbul'da HSBC, HSBC Britanya Konsolosluğu, yani bir banka, bir konsolosluk, Britanya Konsolosluğu ve sinagoglara da saldırmıştı, hatırlayacaksın. Evet. Böyle de şeyler var. Sivil kontrgerilla devreye giriyormuş Balyoz planından. Adalet ve Kalkınma Partisi ve işbirlikçilerini saf dışı bırakmak için resmi ve gayri resmi yurtseverler acilen seferber edilecek diye bir şey var. Resmi ve gayri resmi ne demek? Yurtseverler ikiye ayrılıyor. Resmileri ve gayri resmileri mi var? Evet. Hadi bakalım. Yani mesela burada maddi ve manevi güçlerin tümünün kullanılması planlanmış. Darbede ve darbe sonrasında görev alacak İstanbul ve çevresinde yaşayan orduyla bağlantılı 843 kişinin isimleri tek tek sıralanıyormuş. Bunu da görüyoruz. Ve mesela darbe sonrasındaki görevlendirmelerde yargıda kimler yer alacak, sivil bürokraside kim görevden alınacak, kim tutuklanacak, bunların listeleri hazırlanmış. Çok ayrıntılı bir plan var yani. Ve arka plandaki anlayış planda şöyle özetleniyormuş. En üstten en alta bütün devlet kadrolarının temizlenip 1923 zindeliğine ulaşması esastır. Yani bunu en son Irak'ta denediler. Hani bazı tamamıyla silelim olmadı diye hatırlıyorum mesela. Genellikle bu zindeliğe kavuşturma işleri çekiçlerden gelir. Ve genellikle de pek mümkün olmaz değil mi? Bir günden bir güne öyle resetleyemiyorsunuz toplumu. Genellikle. Nasıl baktığına bağlı tabii. Yani ama burada genel bir bu son nihai nokta yani bir toplumun tamamen resetleme planı bu. O kadar ki mesela ta ilk dönemde ya Atatürk döneminde de denenmiş miydi bilmiyorum ama yapılmıştı bir ara değil mi? Hangi dönemde yapılmıştı? Türkçe ezan okunuyordu. Evet. O da dahil bütün ulusal değerlerimiz hayata geçirilecek diyor. Cumhuriyetin aşındırılan kazanımları tekrar yerleştirilecek. Arap ve Kürt unsurların Türklüğe verdiği zarar telafi edilecek. Burada da biraz artık etnik hatta ırkçı diyebileceğimiz bir yaklaşım. Ama yani bu kadar sonra ne olacak abi, ayıp ediyorsun, bu kadar ırkçılık kadı kızında da olur. Yani 200 bin kişinin tutuklanması falan daha önemli diyorsun. Yani tutuklandıktan sonra artık ırk mırk mevzu zaten hani ayıp ediyorsun. Ne demek bu da bizden olsun kısmı. Yani lokanta olsak memleket olarak ki belli ki böyle bir müşteri hizmet veren ilişkimiz var. Biraz ters kurulmuş olmakla birlikte hani 200 bin kişilik gözaltı siparişi veren müşteriye herhalde aa etnik ayrımcılık sizin olsun buyurun bizden hesaba yazmıyorum denir. İkramdır yani. Evet. Balyoz Güvenlik Harekat Planı olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo isimli jenerik bir plan şeklinde gizli. Gizlilik derecesiyle özel seçilmiş sınırlı sayıda personelin katılımıyla icra edilecekmiş bu arada. Yani herkesin birlikte yapacağı bir iş değilmiş. Hazırlık safhasında mesela şu yapılıyor. AKP ve irticacı gruplara yönelik istismara açık noktalar mevcut ve oluşturulması düşünülen yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek. Gerektiğinde istismar noktaları oluşturulması için sızdırılan personelin kullanılması amacıyla alternatif planlar oluşturulacak. Yani siyasi partilere de sızma harekatından bahsediliyor. Ayrıca harekat ortamının şekillendirilmesi safhasında kullanılmak üzere ithar noktalarında depolanan mühimmat, ithar noktasını açıklamıştın değil mi? Sen de bilemedin mi? Yani yığınak anlamına geliyor. Muş. Bu ithar noktalarındaki depolanan mühimmatın bir kısmı büyük ihtimalle Ergenekon operasyonları sırasında oradan buradan çıkan silah. Herhalde. Yani gerçi Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir eksik envanteri olmadığını, bu silahların da onunla alakası olmadığını açıkladı ama. Bu yani hakikaten 2. Dünya Savaşı günlerini falan da hatta hatırlatıyor biraz. 1. Dünya Savaşı'ndan çok 2. Dünya Savaşı günlerini yani. Bana 1. Dünya Savaşı öncesi eylemlikleri hatırlatıyor onu daha da, çok. Evet. Yani 843 kişilik seçme yurtseverler listesi. Resmi ve gayri resmi. Biz var mıyız? Bütün kilit makamları askerler gelecek. Allah göstermesin. yani yargıda kimler gelecek? Hangi hakimler nerelere getirilecek? Hangi savcılar nerelere getirilecek? Hangileri çıkarılacak? Kim, hangileri, hangi hakimler ve görevliler tutuklanacak? Hangi savcılar filan? Hepsi var. En üstten en alta bütün devlet kadrolarının temizlenmesi, harmanlanması planı var. Yani bundan daha kapsamlısı ulusal çapta zor yapılması. Bence bunun gerçekleşmesi de zor. Yani hani kalkışmak başka bir şey ama bunu var edebilmek herhalde gerçekten mümkün değil. Yani bir yandan da şeyi anlamaya çalışıyorum çünkü. Hani sonuçta oturup bir insanlar bunu yazdılar ya. Hani asker olmaları falan filan bir yana nasıl bir mantık kuruyorlar? Anlamak açısından önemli. Buradan haleti ruhiyelerinin ne kadarın nereye kadar düşünebileceklerini falan da görebilmek mümkün çünkü bu yazanlarla ilgili. Evet. Yani mesela şöyle bir şey diyorlar planda. Ekonomik darboğaz yaratılacak. TSK haricindeki dost unsurlar tarafından yapılacak ekonomik operasyonlarla hem ulusal hem de uluslararası ortamda ülke ekonomik darboğaza sürüklenerek AKP hükümetine karşı büyük çaplı toplumsal gösteriler için zemin hazırlanacak ve koordine edilecek. Sürekli irticai faaliyetlerle ilgili haberler, öğrenci olayları, artan şehit cenazeleri, ekonomik bunalım, faili meçhul eylemlerle sokaklara dökülmüş halk temaları sürekli işlenerek halkın en güvendiği kurum olan TSK'dan gereğini yapmasını beklediği yönünde kamuoyu yönlendirme çalışmaları yapılacak. Bayağı 12 Eylül anlatıyor ya. 12 Eylül'de mi olacakmış bu darbe? Yok, 80'de 2003. olan darbeyi anlatıyor gibi. Hani bu 2003'te yapılan plan ama yani bir yandan arada... da bir var yani bir benzerlik, bir tatlı değil mi bir? Yani tamam, şey deseydim bak 12 Eylül'ü yapanların belgesini buldum. Bu da bu. Desem bence herkes hiç yer. Hiç şaşırılmazdı ama zaten kendileri de model almış oldukları bu belgeyi yazanlar söylüyorlar. Kimse Bayrak bu. Operasyonu muydu? Evet. Balyoz. Yok yok. Ha. 12 Eylül'deki. 12 Eylül'deki evet. Ne hatırlamıyorum aslında. Ya neyse zaten bu isimler konusunda. Hatırlamak da istediğimi de. Zorluk var. Sanmıyorum zaten. Ve şey yani burada mesela evet dediğin zor, bazı şeylerin gerçekleştirilmesi zor, mesela artık Grant Dink'in gözaltına alınması, ilk gözaltına alınanları ya, burada aslında kurumlar arası, eğer bunlar tabi kurumlardan çıkıyorsa henüz iddia boyutunda ama kurumlar arası bir koordinasyon sıkıntısından da bahsetmek mümkün. Kafes planını hazırlayanlar Grant Dink'i operasyon hazırlıyor, Balyoz planını hazırlayanlar Grant Dink'i tutuklama hazırlıyor. Şimdi önce davranan kazanır şeklinde oynanırsa bu oyun koordinasyon zor olur. Ben yine uyarayım. Bir uyarıya ihtiyaç var mı bilmiyorum ama idhar noktaları filan. Evet yani Yasemin Çongar, Mehmet Baransu ve Yıldıray Uğur imzasını, ortak imzasıyla bu Balyoz operasyonu devam ediyor. Yarın darbe kabinesi de veriliyor yani. Darbecilerin hazırladığı bakanlar kurulu listesinde kimler hangi göreve getiriliyor, onların programında nasıl bir programı var, üst düzey bürokratlardan hangileri gidiyor, onların yerine kimler geliyor, bunları da yarın yani bugünlerde Taraf Gazetesi'nin epey okur bulacağı söylenebilir herhalde. Kamu oyu desteği sağlanmasında faydalanılacak medya mensupları başlığı altında 137 gazetecinin isimleri sayılmış. Tabii bunlardan herhangi birinin bu darbe planlarından haberdar ya da içinde olduğuna dair en ufak bir ima yok. Hiçbir ifade yok yani herhangi bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olduğu yönünde. Yani şey diye vermişler, listedeki isimlerin darbe planlayan grubun zihnindeki muhtemel destekçiler olduğu anlaşılıyor. Aralarında çok sayıda yayın yönetmenlerinin filan da bulunduğu bir büyük liste bu, destek listesi. Bir kısmının halihazırda da sanık durumunda olduğu da var. Böyle bir durum. İşte sivil kontrol, MİT'e karşı muvazaf bir MİT'e de muvazaf bir general getirilmesi de söz konusuymuş. Ya memleketin başına getiriyoruz. MİT'e de getiririz tabii. Ve polisin de jandarmaya bağlanması öngörülüyormuş. Polisin jandarmaya bağlanması. Evet. Polis teşkilatı. Peki İçişleri ne yapacakmış? Efendim? İçişleri Bakanlığı diye bir bakanlık var ya. Hani genel anlamda işte asayişi zartı zurtu ülke içinde hani kontrol eden bakmadım bir bakanlık. Bakmadım ama onu da fişe takacaklar herhalde. Şarj olsun diye. Herhalde öyle bir şey yani. Polis de yoksa çünkü elinde pek içişlerinin pek işi kalmamış oluyor gibi. Onu da jandarmaya bağlıyorlardır. Neden olmasın? Ya yani MİT'in başına zaten ilk kuruluş döneminde de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında bir asker vardı yanılmıyorsam. Şimdi tekrar muvazzaf bir general ve polisim de jandarmaya bağlanarak muvazzaf jandarma komutanlığının generallerinin emrine verilmesi durumu var. Ve ezan da Türkçe okunacak, işte böyle bir durum var. Bu gazeteciler niye tutuklanıyor peki? Ya şimdi darbelerde gelenektir abi, uğur olsun diye. Hani şey gibi, yeni araba alınca niye koç kesiyorlar gibi bir şey o. Gazetecileri tutukluyoruz çünkü birileri çıkıp yoksa ertesi gün gazetede bu ne ya, siz ne yapıyorsunuz, kimin malını kimden çalıyorsunuz gibi şeyler yazabilirler. Bu da bu kadar uğraş, bu kadar plan yap, ülkeyi ekonomik darboğaza, savaşa, ona buna sok. Ondan sonra çıksın iki adam çat çat yazsın, ortalığı karıştırırız. Sen ne yapardın? Ben yokum, beni bulaştırma bu durumlar Allah rızası için. Ben empati için kurmaya çalışıyorum artık hani. Yoruldum karşı çıkmaktan. 36 gazetecinin adını da tutuklamayı düşündükleri hemen bakalım. Abdullah Aymaz, Abdullah Yıldız, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Altan, Ahmet Taş Getiren, Akif Emre, Ali Bayramoğlu, Ali İhsan Karahasanoğlu, Cengiz Çandar, Ekrem Dumanlı, Emre Aköz, Etienne Mahçupyan, Fehmi Koru, Gülay Göktürk, Haluk Örgün, Hasan Celal Güzel, Hasan Karakaya, Hidayet Karaca, Hrant Dink, Hüseyin Gülerce, Kazım Güleçyüz, Mehmet Altan, Mehmet Ocaktan, Murat Belge, Mustafa Erdoğan, Mustafa Kaplan, Mustafa Kara Alioğlu, Nazlı Ilıcak, Nuh Gönültaş, Perihan Maden, Sadık Albayrak, Serdar Arseven, Sibel Erarslan, Umur Talu ve Yavuz Bahadıroğlu. Bunları da tutuklamayı hedefliyormuş. İlk ağızda. Artık onların nereye konacağı konusunda filan bilgi yok. Peki gazetelerde kısaca bir de şeye bakalım, nasıl verilmiş bu? Bazı gazetelerde sür manşetten manşetten verilmiş. Kısaca bir gözden geçirelim. Sonra 9.30-10 arasında da kalan vaktimizde benzer ve diğer haberlerle birlikte değerlendiririz. Aslında çok önemli bir de şey haberi var. Dağlıca baskınıyla ilgili bir mahkeme kararı var. Teslim olmadığınız için suçlusunuz diyor mahkeme. Ona da bakarız ama şu Balyoz harekatıyla, işte Star gazetesi Balyoz etkisi diye vermiş 4 aşamalı eylem planını. Plana itiraf etti diyor Çetin Doğan için. Yeni Şafak gazetesi Balyoz tüy dikti diye vermiş. Ay ışığı, sarı kız, eldiven gibi darbe planlarının ardından 1. Ordu Komutanı zamanın Doğan liderliğinde bir darbe planı daha ortaya çıktı diyor. Onun dışında Milliyet gazetesi çok geniş yer ayırmış. Kanlı darbe planı iddiası diyor. Taraf gazetesi 5000 sayfalık 2003 tarihli darbe senaryosu yayımladı. Dönemin 1. Komutanı Doğan'ın hazırladığı kaydedilen planda kaos için camilere bombalı saldırı gibi ürpertici detaylar var. Şeye de sormuş Milliyet gazetesi Genelkurmay Başkanı dönemin Orgeneral Özkök'e, hiçbir şey söylemeyeceğim, ben artık konuşmuyorum, şimdi bahçede torun kovalıyorum demiş. Zaman gazetesi en kanlı darbe planı diye vermiş, camilerin bombalanacağını söylüyor. Vatan gazetesi taraftan son Balyoz diye sür manşetten vermiş. İnanılmaz iddialar var diyor. Sabah gazetesi Balyoz gibi iddialar demiş. Cumhuriyet gazetesi 1. sayfadan görmüş 3. haber olarak. Balyoz iddiasına senaryo yanıtı diyor. Tarafın haberi tartışma yarattı demiş. Tarafın haberi yoktu ama. Hiçbir gazetede yoktu aslında dün. Tartışmayı herhalde televizyonlarda yarattı şeklinde alıyor. Tabii tartışma yaratıyor olmasından öte haberin bir deprem yaratıyor olması. Ne bileyim hani öyle de medyatik metaforlarda var ya. İşte deprem, volkan, uçak, pat, put falan. Böyle bir şeyler de yaratmıyor muymuş? Yaratmıyormuş. Senaryo şöyle diyor. Tartışma yarattı ve Balyoz iddiasına, yani Balyoz'u iddia olarak görüyor. Senaryo yanıtı diye yanıt olarak vermiş. Günlük gazetesi küçük, yani görmemiş. Günlük gazetesi bunu. Ha yok, görmüş sür manşetten, denizde kum, orduda darbe diye. Ve Günlük gazetesinde de önemli bir başka haber var. Jitemci Albay Cemal Temizöz'ün Cizre'nin Kuştepe köyündeki ölüm mangalarında 55 gün kalan Halil Güler'in ilk kez anlattıkları var tezgahında, 55 gün diye. Ona da belki fırsat bulursak Dağlıca ile ilgili haberle beraber bakarız. Haber Türk'te nasıl verilmiş? Haber çok küçük verilmiş. Vahim iddiaya çok sert yanıt. Bunların hepsi bir yandan şu anlama geliyor değil mi? Cumhuriyet'inkine benzeyen bir hani, başlık bu. Aslında bu olan şey, bu ortaya atılan iddia çok ağır ve açıkçası biz inanmadık anlamına geliyor mu? Yoksa ben mi öyle anlıyorum? Belki sen öyle anlıyorsun. Öyle bir şey görmedim, okumadık. Yok, ben de okumak vahim iddiaya de çok sert yanıt diyor. Kaşınıyorlar, bu kadar saçmalık olmaz dedi lafını da koymuş Doğan'ın. Kaşınıyorlar derken? Onu da anlamadım. Ya kaşıyacak değil herhalde değil mi? Doğan mı? Yoksa evet. Habertürk mü? Ya Habertürk zaten tırnak içi vermiş onu. Doğan. Herhalde Habertürk'te kaşınsak memnun olmaz değil mi? Yani hepimizi sonuçta meslek üzerinden bir böyle bir istesek de istemesek de bağlarımız var. Ayrıca da kaşınma durumunun da bir dayak atma filan anlamına mı geliyor? Tutuklama mı, dövme mi, ya, öldürme mi? Baba oğul ilişkisi yine her zamanki gibi. Yani baba nasıl istiyorsa öyle olacak artık. Göreceğiz cezamızın ne olacağını. Ben öyle düşündüm daha doğrusu. Evet, peki bitirirken taraftan bir darbe planı iddiası daha diye küçük vermiş sol alt köşede Akşam Gazetesi. Ve o da büyük başka bir haberi büyütmüş. Heron hezimeti diye Akşam Özel, insansız hava aracında İsrail şartları yerine getiremedi diyor. Bugün manşetten korkunç plan diye vermiş. Ve son olarak elimizdeki gazetelerden Posta nasıl vermiş? Vermiş mi Posta? Yok artık. Yok, kanlı darbe iddiası askeri bir oyunmuş diye vermiş. Ha, anladım. Peki kanlı darbe iddiasını vermemiştik ki, kanlı darbe iddiası askeri bir oyunmuşa geçtik. Olsun, o kadar olur. Anladım. Zaman kayması. Hürriyet gazetesi nasıl vermiş? Vermemiş. Ama Hürriyet'in yayın politikasının bir parçası biliyoruz ki bu tip haberler patladığı zaman kafayı kum altına gömmek suretiyle patlamanın ilk şokunu beynin korunması suretiyle atlatmak ve ardından kafayı çıkarıp oksijenle besleyerek daha yoğun düşünebilmek. Yani bütün bu Ergenekon sürecini aylarca görmeyen gazeteden bahsediyoruz. Şaşıracak bir şey yok bunda. Varmış aslında. Var mıymış? Sayfada Balyoz Harekatı yorumu diye en altta bir sütuna 6 satırlık bir haber yorumu. Altı değil. Balyoz Harekatı yorumu diye çiçek sabırla beklemek lazım demiş. Haber yok, yorum mu var? Evet. Emekli Orgeneral Çetin Doğan böyle salakça bir şey olmaz demiş. 23. sayfada veriyor Hürriyet Gazetesi. 1. sayfada 6-8 satır var. Sayın Doğan'la hakikaten hemfikirim bu arada. Bunu da söylemek lazım yani. Doğru. Katılmamak elde değil. Elde değil, evet. 9.30-10 arasında bakarız tekrar. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. İktisat politikasına genel bir bakış diye konuşmuştuk bugünkü programın konusunu ve sürprizleri açık bir şekilde bekliyoruz. Peki, bunu bu genel bakış ayrıca da bir giriş gibi düşünelim. Çünkü çok boyutu var, daha ileride de yaparız tabii diye düşünüyorum. Yani bunu bugün böyle bir şey söylememin sebebi şuydu. Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan ekonomi köşe yazarlarını böyle 4 ayda bir galiba son öyle oldu davet ediyor, konuşuyor. Yani şöyle konuşuyor dedim, kendisi konuşuyor anlamına değil, kendisi de bir şey veriyor. Sayın Hazine Müsteşarı katılıyor, Merkez Bankası Başkanı katılıyor bu toplantıda, kendisi yurt dışında olduğu için yardımcısı geldi. Yani doğru bilgilere bu yazarların ulaşması sağlanıyor. Sorularına cevap veriyor. Tartışma da oluyor. Yani sonra ne düşünüyorsunuz diyor. İşte herkes görüşlerini söylüyor. Bunu gayet uygar bir şekilde ve gayet hoş bir şekilde uzunca bir zamandır yapıyor. Benim de çok hoşuma giden bir şey. Yani böyle bir şeyin yapılması benim çok hoşuma gidiyor. Bir diyalog. Evet, evet ve şey de yok. Yani herkes başka fikirde. Hani öyle gayet doğal. Değil mi? Öyle evet. Bir şey ortam. Dün de davet etti. İki konu üzerinde esas itibariyle duruldu. Biri mali kural getirilmesi. Bu yani teknik bir konu ama çok önemli bir konu. İkincisi de IMF olayı. Yani orada nasıl gidiyor işler gibi. İkincisinin önemi şuradan kaynaklanıyor. Çok şey var. Yani her kapıdan bir ses çıkıyor. Ben okudum da anlamıyorum zaten bazen. Dolayısıyla ikisi de önemli. Ben biraz mali kuraldan bahsedeyim. IMF daha popüler ama mali kuraldan bahsetmek gerekiyor. Çünkü bu IMF açısından ile anlaşma yapılması açısından da önemli bir şey. Şimdi uzunca bir süredir hükümet, yani Sayın Babacan tabii ekonomi kısmını koordine ediyor. Onun başkanlığında şöyle bir şeye çalışıyor. Türkiye'de iktisat politikasının bir yönü epeyce disiplinli bir çerçeveye oturtuldu. Bu da para politikası. Merkez Bankası'na bu görev verildiği, artık herkes tarafından kabul edildiği, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına hürmet edilmesi gerektiği fikri tam yerleşti diyemeyeceğim. Yani bunun siyasi iktidarla ilgisi yok. Toplumda da şey yapmamalı ama epeyce, yani eski oranla, hani hiç olmazsa canım Merkez Bankası da bağımsız olmasa falan diyecek kimse çıkmıyor pek. Ama işte dolaylı şey laflar oluyor. O da yerine kondu. Merkez Bankası da işte işleri yürütmeye çalışıyor. Doğrusu muhakkak her kurum her zaman her şeyde ufak tefek hatalar yapar ama ya bu işleri de iyi yapamadı denecek bir olay da yaşamadık. Eleştiriler baki, gayet doğal o, ama her yerde olur. Fakat maliye politikasına gelince bir karışıklık var. Bir bulanıklık var. Neden? Çünkü siyasi iktidarlar kim olursa olsun her an işte canım biraz daha bütçe açığı vereyim, biraz daha borçlanmayı arttırayım gibi bir tavır içine girebiliyorlar. Dikkatini çekeyim, şundan bahsetmiyoruz. Bir siyasi iktidar gelir, kamu harcamalarını ben şu yönde yapacağım der, bir başkası başka yönde yapacağım der. Bu en doğal hakkıdır. Yani çünkü siyasi görüş farklılığı varsa bunun sonucu bir yerde bütçenin nasıl kullanılacağına yansır. Buna kimsenin söyleyeceği, yani parlamentodan geçmek kaydıyla kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Fakat açığı değiştirmeye gelince bu çok başka etkiler yarıyor. Bir tanesi kamu açığını büyüttüğünüz zaman özel kesimin elde edebileceği mali kaynakları kısıtlamış oluyorsunuz. İkincisi, kamu açığını büyüttüğünüz zaman ülkenin iç borç stokunu büyütüyorsunuz. İleriki dönemler için risk yaratabilir bu. Dolayısıyla orayı etkileyen bir hareket yapıyorsunuz. Ve bunun da gerekçesi çok kısa dönemli bir şey olabilir. Mesela seçim var ama ben biraz şirin görüneyim. Bu yaygın bir uygulama. Şimdi burada tabii şöyle bir soru doğuruyor. Bu tür kararları hesaba katarak iş yapmak isteyenler, yani mesela Türkiye'ye dışarıdan para getirmek isteyen ya da daha önemlisi Türkiye'de uzun vadeli bir yatırım projesine başlayan bir iş adamı düşünelim. Bir fabrika kuracaksınız. Bunun için kaynaklarınızı ayırmışsınız. Bir miktar kaynağa ihtiyacınız var. Bir maliyet hesabı yapıyorsunuz. Tam o sırada hükümet kalkıyor. Ben diyor bir bol para harcayayım diyor. Onun için de bir bol borçlanı vereyim diyor. Ve bir bol borçlanma sonucunda faizler sizin ödeyemeyeceğiniz bir miktara çıkıyor. Bu durumda siz de dersiniz ki ya birisi böyle yaparsa, geçmişte yaptılar, ileride de yaparsa bu kötü olur. Ben bu fabrikaya girişmeyeyim. Buradan bir kayıp doğacak. Ciddi bir kayıp doğabilir. Bunu nasıl altına alabiliriz? Kontrol altına alabiliriz sorusu. Sadece bizim ülkelerimizde değil, başka yerlerde de çok ilgilendiriyor. Tabii sonuçta bütçe meclisten geçiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Meclisten geçen bir bütçenin üzerine ondan sonra meclis kararının üzerine ipotek koymak diye bir şey de olmaz. Geçmiş açığı da kabul etmiş bütçe meclis. Yani demokratik çerçeve içinde kalırsak. Tabii. Öyle yani artık onda da kalalım değil mi? Vallahi hiç haberlere bakınca insan... Şimdi iktisat saatindeyiz burada. Burada evet, öyle. Tamam. Bu varsayımla hep çalışıyoruz. Bu varsayımla evet. Ön kabulümüz demokrasi. Evet. Onda ısrarlıyız. Ve ısrarlı da olmalıyız gibi geliyor bana. Ama meclis bir kanun geçirebilir. Meclis kendisi geçirebilir. Ve diyebilir ki ülkenin iç borç dinamiğini yahut kamu borç dinamiğini tehlikeye atacak şekilde bir bütçe bundan sonra yapılmayacaktır. Bütçe nasıl yapılacaktır diye karışmıyor. Sadece söylediği şey şu: aman ha, ülkenin borç dinamiğini bozacak şekilde bütçe yapmayacağız. Biz de yapmayacağız. İşte bundan sonraki meclislerde bu kanunu değiştirmedikçe yapmasınlar. İşte bu kabaca söylediğim bu şeye mali kural deniyor. Bu mali kural birçok ülkede de uygulanıyor. Yani bizim keşfimiz olacak olan bir şey değil ama önemli bir sağduyusu var. Çünkü böyle bir kural, rakamlar belli, her şeyi ortaya konduğu gibi. Bu arada rakamlar belli derken hiç olmazsa böyle temel çizgiler itibariyle Türkiye'de bu rakamlara güvenebiliyoruz. Mesela bu iş Yunanistan'da böyle bir kanun olsaydı, geçmiş dönem için söylüyorum, ne sonuç çıkardı belli değil. Çünkü rakamları o kadar bozmuşlar ki her sonuç çıkabilirmiş. Şimdi Türkiye'de öyle bir sıkıntımız yok. İnşallah bundan sonra da hiç olmayacak. Dolayısıyla kabaca ufak tefek istatistik hatalar her zaman olabilir ama onun ötesinde bir sorun da olmayacak. Böyle olunca ne görmüş olacağız? Ha, bu kurala göre bizim bundan sonraki hükümetlerimiz şunun ötesinde borçlanmayacak. Piyasaların gelişmeleriyle ilgili benim görüşlerime göre de bunlar piyasada hiç sorun doğurmaz, az sorun doğurur, neyse yani hesabını herkes kendine göre yapar, görebilecek. Bu çok önemli bir olay. Ama bunu çok dikkatli yapmak lazım. Çünkü çok sert bir kural koyarsanız hiçbir şekilde bunun dışına çıkamaz. Çıktığınız anda anayasayı ihlal etmişsinizdir. Bu laf da mümkün. Çünkü böyle bir kuralı anayasaya koyalım görüşü de var dünyada. Türkiye'de değil, dünyada var. Ama o zaman düşünün, ekonomi çok büyük bir sıkıntıyla karşılaştı. Kuralı, yani şu an 2009'da dünyada olanlar gibi kamu harcaması yoluyla ekonomiyi canlandırmak istiyorsunuz ama o zaman anayasayı ya da kanunu ihlal etmiş oluyorsunuz. O da garip bir şey. Ona karşı da bir esneklik getirmek lazım. Yalnız esnekliği getirirken de dikkat etmek lazım. Esneklik getiriyorum diye kuralı işe yaramaz hale getirirsiniz. O zaman da beklenen sonuç doğmaz. Dolayısıyla çok ince bir olay bu. Evet, peki Hasan, bir şey soracağım arada. Mali kural konuyor mu şimdi? Nedir durum? Bunun teknik çalışmaları etraflı bir şekilde yapılıyor. Ayrıca da orta vadeli programda bunun konacağı taahhüt edildi. Evet. Şimdi bu önemli. Teknik çalışmalar iyice olgunlaşmış. Yani nereye geldik diye dün bu konu üzerinde duruldu. Peki bir soru da, orta vadeden kasıt nedir? Şimdi böyle bir kural koyduğumuz, orta vadeli şeyimiz, programımız bizim 3 yıllıktı. 3 yıl. Fakat böyle bir kuralı daha uzun vadeli konulabilir. Yani şimdi bir de ekonomide yapısal değişiklikler olduğu için bir kural koyup ebediyen bu rakamlarla yapılacak denmez ama böyle bir şeyin uyarlama süreci daha uzun olduğu için bu kuralı kanunla deklare ettiğiniz zaman işte önümüzdeki şu kadar yıl geçerli olacak denebilir. Ama 3 yıllık bir dönemde böyle bir kuralın geçerli olacağını bilmek Türkiye için çok önemli bir kazançtır. En basit noktayı söyleyeyim. Seçim var önümüzde. Hükümet bu kuralı geçirdiği takdirde ne demiş oluyor? Tabii kamuoyu da baktı, mantıklı buldu kuralı. İktisatçılar değerlendirdi. Seçim olmasına rağmen bizden seçim ekonomisi beklemeyin. Şey olarak söylüyorum, kamu borcunu arttıracak şekilde. Kamu harcamaların kompozisyonunda değişiklik yapmak mümkünse onu yapabilir ama zaten Türkiye'de o çok kısıtlı olduğu için onu beklemiyoruz. Dolayısıyla bu yıl böyle bir yasanın meclisten geçmesi halinde önümüzdeki seçimde seçim ekonomisi olup Türkiye'nin geleceği tehlikeye atılacak şeklindeki bir kaygı büyük ölçüde giderilmiş olur. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu daha evvelki toplantıda da tartışılmıştı. Kamu bu kuralı koyarken borcu tarif ederken işte şunu dışarıda bırakıyoruz, bunu içeride bırakıyoruz deyip garip bir kamu ekonomisi tanımı da yapılmıyor. En geniş şekliyle yapılıyor. Sadece kamu iktisadi teşebbüsleri yok, o çünkü dünyada da dışarıda bırakılır. Kalan bütün kamu kesimi, yani yerel yönetimler dahil. Bu çok önemli. Çünkü esas sorun doğuran nokta son yıllarda yerel yönetimlerin aşırı harcamaları olmuştu. Bu hesabı yaparken onların hepsi dahil. Dolayısıyla o kural kabul edilir ve uygulandığı da görüldüğünde hani ertesi gün herkes inanmaz ama iyi çalışabilir. Onun için çok olumlu bir şey. Benim izlenimimde bu sene bir uygun, yani ne zamanı bilemem ama herhalde bu meclise gelir diye düşünüyorum. Meclisin de kabul edeceğini sanırım. Bu mali kural meselesi. Evet, yani uygun, önemli bir şey bu. Yani bu benim hoşuma gitti. Şimdi bu hükümetlerin yaptığı bir şeyin radyo yorumcusunun hoşuna gitmesi pek popüler bir konu değildir ama bu öyle. Peki bir de o zaman daha heyecanlı olan IMF ile anlaşma yapılıp yapılmayacağı mevzuna da kısaca şimdi bakabilir miyiz? Şimdi o konuya da şey yapalım. Burada bir nokta çok önemli. Türkiye orta vadeli bir program yayınladı. Yani biz önümüzdeki dönemde şunu yapacağız dedi. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de bir yaygın laf vardır. İşte IMF programı uygulandı diye. Şimdi bir kere Türkiye bir programı yayınladı. Ben bundan sonra bunu yapacağım dedi. Bu program, bundan sonra IMF ile bir anlaşmanın benim gözümde anlamı şudur. O programı değiştirecek bir madde içermemesi. Onu detaylandırabilir. O ayrı mesele. Doğal. Her programın altında başlıklar var. O başlıkların içi. Onu değiştirmediği zaman ne anlama gelir bu? IMF Türkiye'nin yapacağı bu programı bu konjonktürde olumlu bulmuş ve destek vermeye karar vermiştir. Evet. Şimdi benim izlenimim böyle bir yaklaşım var. Yine anladığım kadarıyla da yani bu yönde de gidiyor olaylar. Şimdi bundan kazancımız ne? Bir kere şunu söylemek lazım. Türkiye'nin şu anda böyle bir mecburiyeti yok. Yani eyvah mahvolduk, acele IMF'nin peşine takılalım denecek bir durum yok. Ama olursa yararları var mı? Ben kafamdaki iki şeyi söyleyeyim. Lütfen. Bir tanesi kredibilite sorunu açısından. Yani biz Türkiye'de Türk vatandaşıyız. Baktığımız zaman hükümetin söylediğine bakarız. Hükümetin söylediğine hoşumuza gider ya da işimize gelir. Nasıl düşünürsek, aklımız yatarsa destekleriz. Aksi halde ya hayır deriz, muhalefete devam ederiz. Kararlarımız da buna göre şekillenir. Fakat bir yabancıyı düşünün. Yabancı açısından Türkiye ile İngiltere'yi ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni ayırt eden bir şey var. Onların geçmişteki politika hataları bizimki kadar büyük olmadı. O yüzden onlar bir şey yaptım deyince herhalde yapacaktır diye bir güven kendiliğinden %100 olmasa bile bir ölçüde oluşuyor. Şimdi Türkiye'de bir bu saygınlık açığı dediğim olay var. Bu andaki karar alıcıların kusuru olan bir şey değil. Bu mesela yakın tarihte 25 yıla bakarsanız Türkiye kaç defa işte bir şeyler söylemiş, yapmamış hükümetler falan, onlara bakınca bir kuşku var. Şimdi bu kuşkuyu azaltmaya yardım edebilir. Niye yardım edebilir? IMF'de desteklediğine göre herhalde burada bir şeyler iyi gidiyordur diye dışarıdakiler düşünür. Çünkü bu tür karar alıcıların ilk başvurdukları şey IMF kaynaklarıdır. En detaylı dünyada ülkeyi inceleyen onlardır. Bunlar iyidir, harikadır, katiyetle söylemiyorum. Yani geçen senenin Haziran ayında Yunanistan'da 2014 yılında açık bütçe açığının milli gelir oranı %8 onda 2 olabilir. Çok kötü gidiyor bu trend diye rapor yazan da IMF. Geçen sene o tarihte %12'yi geçmişmiş. Yani %50'lik yani, bir yanılma payı. Yani. Böyle hayati tabii, bir konuda. Evet. Müthiş bir yanılma. %110'dur nedir yanılma payı. yalnız tabii diğer kuruluşlar daha beter olduğu için. Yani yine IMF'den bir şey çıktığı zaman olumlu oluyor. Ben de o açıdan, saygınlık açısından önemli görüyorum. Bir ikinci de çok önemli bir nokta ama teknik bir nokta. Şimdi borç büyüdü, açık büyüdü, kamu açığı büyüdü. Yani geçen seneki kriz etkisiyle vergi gelirleri o kadar çok artmadı. Harcamalarsa bizde katıdır. Onun için harcamaları oynatmak çok mümkün değildi. Yani emekli maaşı ödenecek, çalışanın maaşı ödenecek falan gibi. Bu tür para şeyler olduğu için açık büyüdü. Bu senede küçülmesi beklenmiyor. Yani büyüyecek, bir açık olacak. Şimdi bunun finansmanına destek bulunursa o zaman özel kesim üzerinde, özel kesimin finansman olanakları üzerindeki kısıt yumuşar. İşte belki faizlerdeki artış gibi bir şey olursa o makul düzeyde kalır. Böyle de bir yararı var. Bir noktanın ısrarla altını çizeyim. Bazen garip şeyler okuyorum. Yani nerede okudum da unuttum ama işte IMF'den para alınsın, özel sektöre filan şeyine verilsin falan gibi. Şimdi buna birkaç şekilde saçma bir olay bu. Bir tanesi, ben kendim açımdan düşünüyorum. IMF'den para alınsın dediğiniz zaman borç alıyoruz değil mi? Evet, gayet o borç tabii. Kimin borcu? Türkiye'de yaşayan vergi mükelleflerinin, işte tüm Türk vatandaşlarının borcu. Ben borcu üstleneceğim, adamın biri parayı kullanacak, öyle mi? Ne kadar hayırlı kullanırsa kullansın, bu olacak şey mi? Ben ödeyeceğim, o kullanacak. Bu garip bir olay. Zaten IMF'nin böyle bir pratiği yok. Evet, ben de onu soracaktım. Yani böyle yok, bir uygulama var mı? Yok, ama şey olabilir. Mesela IFC'den borç alalım, özel sektöre kullanalım. Çok mantıklı, öyledir zaten. Yani IFC özel sektöre borç veren Dünya Bankası'nın bir yan kuruluşudur. Kuralları bellidir. Bizim de yaptığımız anlaşmalar bellidir. Kimin neyi nasıl ödeyeceği ve kullanandan o paranın geriye nasıl alınacağı bellidir. Yani tabii ki kullanan da parayı geri ödüyor sonunda. Ama IMF'de böyle bir şey yok. Zaten böyle bir konu gündemde değil. Çünkü standby yapılması sözü üzerinde duruluyor. 2 yıl süreli. Yani gazetelere çıkan haberler bu. Standby'da IMF'nin yapacağı şey şu. Hazineye bu olanağı tanıyor. Hazine bu parayı tümüyle Merkez Bankası'na koyuyor. Dikkatini çekerim. Dışarıya para, döviz olarak bir para çıkmıyor. Dolayısıyla kur üzerinde bir etkisi yok bunun. Bir de öyle bir eleştiri olduğunu anlıyorum gazetelerden filan. Efendim para gelecek, Türk lirası daha da fazla güçlenecek. Hayır, öyle değil. Tümüyle Merkez Bankası'na koyuyor. Niye Merkez Bankası'na konuyor? Çünkü Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmeye ihtiyaç var. Rezervlerimiz eskiye oranla çok arttı, döviz rezervlerimiz. Doğru. Ama hala dünya standardında rezervleri yeterince yüksek olmayan ülkelerden biriyiz. Bu rezerv durumunu güçlendiriyor Merkez Bankası'nın. Hazine de bu aldığı parayı alışveriş yapmak için kullanmıyor. Bu çok önemli. Borç stokunu düşürmekte kullanıyor. Evet. Tamam. Şimdi bunun şeyi, rasyoneli belli. Savunulabilir bir rasyoneli var. Şimdi öbür türlü şeyler söylenince yani insan IMF ile mi anlaşma yapılıyor yoksa bambaşka bir şey mi yapıyor diye karıştırıyor. Ama böyle bakınca şimdi bundan sonra eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Yine de eleştirilebilir. Hatta şöyle bir şey ben söyleyeyim. Lafı da öyle bağlayayım. Peki bu durumda geçen sene yapmamakta Türkiye direnmiş görünüyordu. Bu sene yaptığına göre demek ki durum vahim, o yüzden yaptı diye düşünenler çıkabilir. Yani öyle de bir görünümden o ifade çıkabilir. Ben bunu sınav sorusu olarak sordum öğrencilere. Öyle mi? Evet. Öğrenciler geçtiler değil mi? Efendim? Geçtiler değil mi hepsi? Evet evet. Doğru cevap verdiler. Bir kere bu görüşe herkes kendi bilgisi dahilinde karşı çıkmaya çalıştı. Bütün öğrenciler. Ondan sonra çeşitli gerekçeleri tabii değişiyor. Yani zaten çok fazla yer vermiyorum her şeyi yazmasınlar diye. Bir ana gerekçeyi seçip onu yazıyorlar. Sanıyorum bu durumda o değil. Tabii dünya konjonktürü çok olumsuz, yeni bir dalga yemeyecek falan diye karşılıklı düşünüyoruz. Ama öyle bir terslik olursa böyle bir anlaşma da olumlu etki yaratır. O ayrı bir şey ama onu şimdilik söylemek için de fazla bir sebep yok. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Açık Gazete. seasons make a song. And we who live beside her still try to sing along. The rivers and fish and men and the seasons still are coming when she'll run clear again. So many homeless sailors, so many winds that blow. I asked the half-blind scholars which way the current goes. So cast your nets below. And the gods of the moving water will tell us all they know. The circles of the planets, the circles of the moon, the circles of the atoms all play a marching tune. And we who would join me stand aside no longer. Now let us all begin. We can't stand aside no longer. Now let us all begin. Of Time and Rivers Flowing adlı parçayla Richie Havens'a kulak verdik. Richie Havens 1941'de bugün doğmuştu. Amerikalı folk şarkıcısı, gitarist ve çok iyi de bilinen bir Woodstock, ünlü efsanevi Woodstock Festivali'nde de söylediği Freedom şarkısıyla da çok büyük bir üne kavuşmuştu. Bugün onu çalmadık. Ve Of Time and Rivers Flowing, nehirler ve zamanın akışına dair bir şarkısıyla devam ettik. Saat 9.30'u 5 geçiyor. Açık Radyo'dasınız. 94.9 ve açıkradyo.com ya da .com.tr. Ve devam ediyoruz haberlere. Bir kısmını yeni, bir kısmını da daha sonradan, baştan söylediğim şeylerin daha sonra tamamlaması olarak da görebilmeye çalışıyoruz. Tekel işçilerin grevinden bahsedelim biraz da. Tekel işçilerinin açlık grevi birinci günü doldurdu. 100 kişi açlık grevine başladı. Sonradan katılımlar var. 135 kişiye çıktı açlık grevcilerinin. Bildirilmiş durumda devam ediyor. 3 günlük bir açlık grevi yapılacaktı. Bir yandan iş yerleri kapatıldı değil mi? Özlük haklarını koruyarak başka kamu kurumlarına geçme talepleri var. 37. günüymüş dün eylemin. Ama şimdi açlık grevine de dönüştü. Ve yeni katılımlar var galiba. Evet. İşte 135 kişi olmuş durumda açlık grevine katılanlar. Bu arada dün meclise kadın işçiler bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ellerinde yarım ekmeklerle. Orada da aslında devam eden bir süreç oldu. Orada da protestolar yaşandı. Çeşitli milletvekilleriyle görüşüldü. Asıl önemli olansa konfederasyonların bir araya gelme kararı vermesi. Bütün bu yoğun baskı üzerine sendikalar asli işlevlerine dair de bir şey yapmakla ilgili sanırım daha yakın bir noktadalar. Konfederasyonlar genel grevi konuşmak üzere bir araya gelecekler. Genel grev gerekiyor mu, yapılacak mı? Özellikle bu esnek çalışma ile ilgili zaten geri çekilen bir tasarı vardı. Bunun üzerinden devam eden süreci tam tersine çevirmeye çalışıyorlar. Ya da çalışacaklar diye ümit ediliyor. Evet, bazı işçilerde tansiyon sorunları da görülmeye başlanmış diye devam ediyor haberde, bir ayrıntı var. Görevli doktorlar düzenli kontrol yapıyorlarmış ve sağlık görevlileriyle refakatçiler dışında kimse alınmıyor o alana. Hijyen koşulları da dikkate alınıyormuş. Ve günde ikişer kez yarımşar saat görüntü alma izni gazetecilere veriliyor. Tek Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel de işçileri ziyaret etmiş ve sağlık görevlilerinden bilgi almış. Arkadaşlarını ziyaret eden bir grup işçinin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü diyor haberde. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Irak'ta intihar saldırıları sürüyor diye bir küçük bir detay var. Bu sefer çok sadece bir ölü haberi. Onun için çok detay kalmış. Hiçbir yerde haberlerde de rastlanmıyor. Voice of America'dan gördük, aldık. 30'u asker, onu da sivil. Toplam 40 kişi de yaralanmış. Bu da Musul'da bir askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen. Umuru adiye olduğu için böyle söyleyip geçiyoruz. Bir başka çok umuru adiye sayılabilecek acı haber de Rusya'da karakolda dövülen bir gazetecinin ölümü. Gerekçesi Tomsk kentinde oluyor bu. Gerekçesi gazeteci sarhoşmuş. Onun için dövmüşler. Ölmüş gazeteci iç kanamadan ve muhtemelen de cinsel saldırıya uğramış. Araştırılan şey de acaba gazetecinin mesleğinden ötürü dövülüp dövülmediği gibi bir şey. Sarhoşların dövülmesi normal sayılıyor herhalde, bu haberi böyle okuyacak olursak. Önemli olan gazetecilerin dövülmemesi değildir herhalde. Evet, çok acayip bir şey. Ve cinsel saldırıya da uğradığı muhtemelen belirtildi diyor burada. Acaba erkek mi kadın mı olduğu da belirtilmemiş. Rusya dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri gazetecilerin durumu açısından. Afganistan'da da Birleşmiş Milletler'in yolsuzluk raporunun reddedildiği haberi var. Bu da çok güzel bir haber. Yoktur öyle bir şey demiş. Birleşmiş Milletler'in hani 2,5 milyar dolar rüşvet verildiğini dün okumuştuk ya devlet memurlarına, sadece geçen yıl içinde olduğu. Hı hı. Aynı yıl içinde kaçak afyon üretiminden, yani uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirin de yaklaşık 2 milyar 800 bin dolar oldu. Yani birbirine denk geldi. Tam bir denklem olduğu da söylenebiliyordu. Yok böyle bir şey demişler. Yani 7600 Afgan vatandaşıyla yapılmış bir araştırma. Afganistan'da hiçbir devlet işi rüşvetsiz yapılamıyor. Yapılamaz demişler. Deneklerin büyük bir çoğunluğu, soru sorulanların. Afganistan Birleşmiş Milletler raporunu reddetmiş. Tıpkı İsrail'in de Birleşmiş Milletler raporlarını reddettiği gibi oluyor böyle bir şey. İsrail'e geçmeden önce de Kuzey Kore'de 200 bin esir olduğu gibi küçücük bir haberi de söylemek istedim. Bir insan hakları komisyonunun raporu Kuzey Kore'de yaklaşık 200 bin kişi esir kamplarında tutuluyormuş. Bu 200 rakamında da bir tuhaflık var aslında. Ne gibi? 200 bin kişinin Haiti'de depremden öldüğü haberini yeni okumuştuk. Çetin Doğan Cuntası diye adlandırılan bu son Balyoz harekatında, Balyoz operasyonu neydi adı? Darbe, Balyoz planı. Orada da darbeye direnebilecek 200 bin kişiyi stadlarda, Burhan Felek stadı ve Şükrü Saracoğlu, bir de Ümraniye Netaş tesislerine koyalım. Gene bir 200 bin. Kuzey Kore'de de böyleymişti. Yaklaşık 200 bin kişi esir kamplarında tutuluyormuş. İdam, tecavüz ve işkence tehdidi altındalarmış sürekli. Günün rakamı 200 bin. Şimdi İsrail'e geçebiliriz işte. Bu da çok hoş bir haber. Küçücük başlığı şu: Netanyahu konuşmuş. Bibi Netanyahu. Hı hı. İsrail Başbakanı. Filistin'le bir barış anlaşmasına varılmasını çok istiyormuş İsrail Başbakanı. Ama Batı Şeria'da kalabiliriz. Barış olsa bile Batı Şeria'da kalabiliriz demiş. İşgali sürdürürüz. Ne sebeple? Ayıptır söylemesi. Çünkü işgal dediğimiz kavram zaten hani uluslararası hukuka vesaireye göre gayet geçici bir süreç olduğu gibi hani belli kurallara da tamamen bağlı. Aykırı zaten. Evet. Uluslararası hukuka. Ya 67'den bu yana aykırı bir işgal var orada. Uluslararası hukuka. Silah kaçakçılığını önlemek için kalabiliriz demiş. Olmadı. Başka bir şey, bir sebep buluruz demek gibi bir şey mi bu? Yok. Silah kaçakçılığı olmasın istiyor adam, haklı. Yani, hiçbir yerde bence de silah kaçakçılığı yapılmamalı. Buna hiçbir itirazımız yok da yani işgal edip bir ülkede yüz binlerce sivilin anasını ağlatıyorsanız işte silah kaçakçılığı da kötü, o da kötü. Yani şimdi hani kötüyle kötüyü karşılaştırmak da kolay değil. Genelde buna düşüyoruz ya. Yani uyuşturucu kaçakçılığı yok muymuş? Onu da önlemek için kalabilirler. Olmadı. Manifaturacı kaçakçılığı, naylon faturacı falan vardır. Hiç olmadı. Ne bileyim, kaçak bina vardır. Şikeyi önlemek için de olabilir maçlarda. Yani işte bunların hepsini mesela istiyor muyuz? İstiyoruz değil mi? Ama yani bunun yapılma yöntemiyle ilgili bir itiraz var zaten. Genelde çünkü milliyetçi cephe İsrail'inde, Türkiye'sinde, Japonya'sında hep aynı şeyi yapıyor. Ne yani, siz silah kaçakçılığı serbest olsun mu istiyorsunuz gibi. Yani ne münasebet, ama serbest olmamasıyla sizin orada ne yapıyor olduğunuz arasında bir bağlantı yok. Ayrıca eziyete de karşıyız. Karşıyız, eziyeti önlemek için de, ama İsrail hükümetinde bir hizmetçi skandalı patlak vermiş. Bu hükümet zamanından değil aslında. Sadece hükümet zamanı olduğu için daha büyük patlayan haber. Eski değil mi bu? Eski 90'ların sonunda olmuş. Şimdi Netanyahu hükümeti ilk skandalıyla tanıştı diye başlıyor Radikal'in haberi, ama Netanyahu'nun... Bu doğru değil, evet. Hükümet skandalı değil en azından. Daha önceden yenmiş bir nane varmış gibi görünüyor ortada. Şimdi Lilian Peres diye bir eski hizmetçileri var evlerinde. Dava açmış ama. Evet, dava açmış çünkü Peres diyor ki Netanyahu ailesi bayağı bana köle gibi davrandı. Ne demek bu? Şöyle özetlenebilir. Evde steril ortam yaratmak gerekçesiyle günde defalarca üzerini değiştirip yıkanmaya zorlandığını öne sürüyor Peres. Ve ayrıca ailenin asgari ücretin altında ödeme yaptığını, şabat günde yani çalışılmayacak olan günde bile çalışmaya zorladığını artık söylüyor. Bu kadarını kabul edemeyiz. Tatil vermiyor özetle. Yani 7 gün düzeniyle kölelik çalışması yapıyor. Bununla da kalmıyor sadece. Üstüne çok zor işler yakıp eziyet yapıldığını kendisine söylüyor ve ailenin kullandığı içme suyundan içme hakkının olmadığını, sadece musluk suyu içmesine izin verildiğini. Daha neler, tabii ki öyle olacak. Su kaç para oldu değil mi? Evet yani. Yani damacanası affedersin ama. O da şey, haddini bilsin ve musluk suyuyla yetinsin. Burada. Yetinsin değil mi? Sonuçta bence de mantıklı olan bu. Şimdi üçüncü eşi Sara Netanyahu. Eşi miymiş? Evet öyleymiş, ben de bilmiyorum. Eski hostes, şimdi psikolog imiş. 96-99 döneminde başbakanlık yaptığı ilk dönemde de çalışanlarla sürekli kavga ettiğini hatırlatıyor haber Sara Netanyahu'nun. Ve o dönemde bir dadıyı yemek yaktığı için kovduğu, bir asistana ayakkabı fırlatmakta suçlandığı hatırlatılmış. Ve işte o yüzden de hani anladığım kadarıyla Lilian Peres'in söylediklerinin ihtimal dahilinde olduğunu söylüyor Associated Press. Asabi bir hanım yani Sara. Hayır, işin iyi yapılmasını isteyen bir hanım. Ben öyle baktım duruma. Ne yanında ne yakınında çalışmak istemezdim şahsen, ama eğer böyle bir insansa. Yalan ve iftiradan ibaret demiş yalnız. Başbakanlık şimdi ofisi bütün bunların hizmetçi, medyanın yönettiği politik bir komplonun parçasıdır demiş. Ya gerçekten evrensel yalanlama yöntemleri diye bir kitap var ve bunu basıp bize dağıtmıyorlar. Bence olan şey bu. Medyanın kitabı, komplosu. Vay vay vay vay. Yani bu El kitabından hakikaten bari medyada olan bizlere, hani iyi kötü köşesinden biz de medya sayılırız bugüne bugün değil mi? Bari bir nüsha yollasınlar bize de, biz fotokopiyle çoğaltırız sonra. Yok, bir türlü alamıyoruz o kitaptan. Bu arada bir başka gerçek açıklamak gerekiyor. İşte o kadar da günahını aldık adamın. TDH lideri, yani Türkiye Değişim Hareketi var ya, evet. Mustafa Sarıgül biliyorsunuz İzmir mitinginde Hikmet Çetin'i sahneye çıkardı. Bu gerçek. Bununla ilgili bir düzeltme. Hayır, Hikmet Çetin'i ne çıkaracağız? Afganistan'da NATO'nun işgalcisi, ayıp olur falan. Böyle bir şey yok. Hikmet abi oradaymış. O gerçekmiş. Yalnız biz sarı güvercinleri de epey eleştirmiştik. Ve sarı güvercin nasıl olur? Eleştirmemiştik aslında. Güvercinleri değil, şeyleri, siyasetçilerin boyanmasını önermiş. Evet. Hikmet abiyle Mustafa abiyle. Doğru aslında. Daha çok teknik olarak bu işin nasıl gerçekleşebileceğini, hani güvercin tutup boyamanın ne kadar kolay ya da zor olabileceğini falan filan, biz daha işin nasıl acabasını düşünmüştük ama hoşlanmadığımızda galiba bence dinleyiciler evet, anlamışlardı bu durumdan. Yanlış haber vermişiz. Bunun için özür dileriz. Mustafa Sarıgül boyamamış güvercinleri. İzmir İl Başkanı Nihat Demirkol harikulade detaylı bir açıklama yapmış. Demirkol güvercinlerin Sarıtepe ya da Kocatepe olarak bilinen cinsten olduğunu belirtmiş. Ve sarıya boyandığı iddiası tamamen bilgisizlikten. Yeryüzünde çok değişik türde ve renkte güvercin var. Cehalet efendim, cehalet. Ve ayrıca da bence halkların kardeşine bir vurgu yapıyor. Bu durumda herhalde hala Şişli Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül 19 Ocak'ta takılan Hrant Dink Caddesi tabelasının söküldüğünün farkındadır. Yerine kendisi de takacaktır bir tane, değil mi? Halkların kardeşliği ve çok değişik türde ve renkte güvercinler adına. Çünkü bir güvercin titrekliğinden, ürkekliğinden ve ardından da arkasından vurulan bir adamdan bahsediyordu. Tedirginliğinden, evet. Böyle bir durum vardı. Neyse, bir bilgi eksikliğimiz varmış en nihayetinde. Güvercinler boyanmış falan değildir. Doğada sarı güvercin olmadığı gerçek değildir, diyor. Yani mavi güvercin de var diye devam etmiş ayrıca. Ve insanlarda rastlanan, insanlarda da olacak ama neyse, insanlarda rastlanan albino denilen beyaz saçlı, beyaz kaşlı arkadaşlarımız vardır. Bunlar belli bir pigment, yani boya maddesi hatasıyla yaşarlar. Bu güvercin türü de buna benzer demiş. Ve 2 milyonda bir rastlanan çok nadir bir türün örneğidir. Bunları üretti bir arkadaşımız ve bizzat Sayın Genel Başkan'a armağan etmek üzere İzmir'e kadar yanında getirdi. Bunlardı, diyor. Antalya'dan getirmiş gönüldaşı Elmalı'dan TDH'ye. Fakat eğer 2 milyonda bir rastlanan çok nadir bir türse, yani müthiş pahalı da olabilir bu. Yani o zaman gönüldaş inanılmaz bir fedakarlık yapıyor tabii. Tabii. Çünkü güvercini uçuruyorsun, bir daha da geri gelmiyor, değil mi? Ya bildiğim kadarıyla gelmiyor, eğitmedilerse. Ki ya hem sarı olacaksın hem eğitimli, bence fazla bir güvercin için. Evet. Ya sonuç olarak ben yine de kızlanan model olduğum için şüpheci baktım, sarı güvercin, mavi güvercin falan, ben bir şey bulamadım. İngilizce'de baktım, belki İngilizcesi vardır diye. Hazreti Google tanımıyor bunları. Yani sadece bizim cehaletimiz değil, onu söyleyeyim. Öyle mi? Sen baktın bu işe. Baktım valla. Yani hem İngilizce hem Türkçe buna yetiyor. Bakabilme kabiliyeti. Sen yanlış yere baktın. Yellow Submarine'e baktın. Bakacaktın. Çok renkte. Denizaltı da var dünyanın her tarafında. Yani en nihayetinde konu zaten aslında güvercinleri sarıya boyamadılarsa ne ala. Sevineceğiz çünkü hayvanlara eziyet edildiğini, evet, düşünüyorum. Aynen öyle. Sprey boyayla boyanmaksı. Herhangi bir boyayla hayvanların hiçbir şekilde kullanılmaması, hiçbir amaca da alet edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz bizler. Onlar hayvan olarak diledikleri doğadaki gibi yaşasınlar, serbest bırakılsınlar istiyoruz ama. Ya Demirkol çünkü dünyada yaşayan sarı güvercin cinslerinden bazılarını da slide gösterisiyle göstermiş. Sen bulamadın, Demirkol'da ama var. Ama Demirkol'un belli ki zaten bu konuda bayağı bir deneyimi, bilgisi var. Yani. Evet, zaten bildiğim yerden sordunuz demiş. Soru bildiğim yerden geldi demiş. 8-10 yıl önce inceledim hepsini. Çok fazla güvercin türü var. Mavi güvercin de var demiş. Bir de kırmızı güvercin uçurdunuz demişler. Ona karışmayın demiş. Ya bir de benim aklıma şey geldi. Böyle değildir demiş, değil mi? Hani bu 2 milyonda bir falan. Ya bizim mahallede pazarda satarlardı küçükken ben. Almak istediğimde de annem kızardı. İşte yeşil civcivler, yumurtayı da, mor civcivler falan boyanıyor diye onlar. Doğrudan embriyosuna boya zerk ederek mor, yeşil, kırmızı, her renkte, envai çeşit renkte yapılan civcivler satılır. Böyle bir şey değildir, değil mi? Olamaz. O da çünkü hayvanlık dışı bir durum. Gayet gayet. Çok insani bir durum. Pekala, devam edelim o zaman. Amerika'da da ara seçim cumhuriyetçilerin olmuş. Ortalık birbirine girmiş. Geleneksel şeyde. Massachusetts eyaletinde senato sandalyesi için Cumhuriyetçi Parti adayı Scott Brown kazanmış. Böylece ağır bir darbe yemiş oldukları, 59'a indi çünkü şeylerin, demokratların. Ve filibuster denen, yani sürekli konuşarak kanunların engellenmesi bir durumun olamayacakmış artık, olabilecekmiş artık. istedikleri kanunu çıkaramayacaklarmış. Gördün mü sen kötülüğü olanı? Brown zafer konuşmasında Massachusetts'in bağımsız sesini duyduk. Seçmenler hem zorlukları hem uzmanlara meydan okudu demiş. Fakat benim en ilgimi çeken hususlardan biri de Brown'un üniversitedeyken Cosmopolitan dergisine soyunmuş olması. Orta sayfa güzeli olmuş. Kendisi yakışıklı bir adam. Mayoyla ve hatta böyle hiçbir şeysiz de olduğu hissini veren fotoğraflarla çıkmış. Amerika böyle bir yer. Güzellikler ülkesi. Bunu da geçiyoruz. İyi bir şey. Bu arada haberiniz olsun, askerlikten sakın kimseyi soğutmaya kalkmayın. Yani daha doğrusu soğuttuğunu zannedilebiliyor. Yani bu askerlik ne menemiştir? Acaba vicdani ret bir hak mıdır? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tutun da konuya dair karar vermiş olan tüm hukuki organlar böyle bir hak olduğunu, bu hakkın Türkiye'de tanınmadığını söylüyorlar falan. Sakın bu gaflet ve dalalet uykusuna kapılmayın. Öyle bir şey yok. Askerlik bir vatani hizmettir. Herkes tarafından yapılmalıdır, erkekse diye bir kısım var bizim açımızdan. Ankara Cumhuriyet Başsavcı da söylüyor bunu bir şekilde. Der ki kendisi, eylem yapan vicdani retçi, niye vicdani retçi olduklarını bilmiyoruz. Çünkü vicdani retlerini açıklamışlar mı? Aralarında kadınlar da vardı falan, neyse. Evet, bilmiyoruz. Eylem yapan vicdani retçi 19 eylemci hakkında halkı askerlikten soğutma suçlamasıyla dava açtı. Gözaltına alınmışlardı Ankara'da. Enver Aydemir bugün Eskişehir'de, zaten onda duruşması görülecek. Onunla ilgili açıklama yaparken sanıklar hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sen misin soğutan diyerekten vallahi ben değilim demelerini tavsiye edebiliriz herhalde. Bir diğer askerlikle ilgili öğrenmemiz gereken altın kural Dağlıca gerekçesiyle açıklandı. Böylece bir şey daha öğrendik. Teslim olmayacaksın. Evet, Van Askeri Mahkemesi Dağlıca baskını davası ile ilgili gerekçeli kararını açıklamış. Taburdaki asker sayısı azdı. Askerler teslim olmamalıydı. Şimdi 8 asker hatırlanacak herhalde, esir alınmışlardı. 12 asker şehit olmuştu. Evet. 8 asker de PKK'ya esir düştükleri için yargılanıyorlardı. Bu durumla ilgili sonunda gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli karar şunu söylüyor. Şartlar her ne kadar olumsuz olursa olsun, açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca sanıkların şahsi tehlike korkusunu yenerek mücadelelerine devam etmeleri, silahlarını bırakarak teslim olmamaları gerektiği açıktır. Yakın tarihimizde daha da olumsuz şartlara rağmen atalarımızın hayatlarını feda ederek bu vatanı bizlere emanet etmiş olduklarını gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Nokta. Daha devam etmeyeceğim çünkü benim için yeterli bu kısım. Yani niye ölmediniz diye soruyormuş hakikaten mahkeme. Evet, 8 askere niye ölmedin diye bir gerekçeli karar var soruda. Ölmemek de yasaklanmış soru. Kimi durumlarda ve bu durumun askeri itaatsizliğe teşvik olduğuna karar veriliyor. Yani çıkıp niye vicdani ret hakkı yok, askerlikten soğutma, niye ölmedin, itaat etmedin falan diye devam eden bir durumun çok da yürümesi mantıklı mı, niye böyle yapılıyor falan filan kısmını artık büyüklerimize bırakıyoruz herhalde. Vakit kalmadı çünkü Açık Gazete'de. Onlar konuşsun bu konuyu. Evet. Hakim Kozmik Odayı aramayı da tamamlamış. Onu da verelim haber olarak. Özel Kuvvetler Komutanlığı Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda 26 gündür devam ediyordu arama. Bülent Arınç'a suikast iddiası da vardı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Kozmik Odası'nda. Aramayı yapan hakim Kadir Kayan da notları ve bazı tutanaklarıyla askeri birlikten ayrılmış. Evet, şimdi tabii bu şey ne olacak bilmiyoruz. Bu ikinci gününde sadece Taraf gazetesinin başlattığı bu yayın, başka gazetelerin de pek çoğuna da sirayet ederek devam ediyor. Balyoz Harekatı haberleri. Bununla ilgili de tabii başka aramalar ve başka soruşturmalar olacak mı? Bu iş Ergenekon'a bağlanacak mı, bağlanmayacak mı? Darbe şeyleri arasında diğer iddiaları. Yani tabii bu bağlanma durumları da nereye kadar bu bağlanarak devam edecek olan. Bir yandan ben hani benim hatam da olabilir ama bir iki de karar çıkmaya başlasa ya diye de hissetmeye başlamadım değil aslında. Tabii sonsuza kadar devam edebilecek böyle uzun bir 70-80-100 senelik işten ama bahsediyoruz. Hiçbirinin ama hiçbirinin bağlanmadığı Ranting davasında evet, da hiçbir karar çıkmıyor. Oysa bence Ergenekon davasında tersine bütün bağlantıları kurarak genel bir bakışın hakim olduğu gibi bir durum var. Bunun da herhalde bağlanması düşünülebilir. Yani Lahika 2 vardı mesela, işte 2003'te planlanan. Bu ilk darbelerden biri, ilk elimize geçen şeylerden biri. Sarı Kız Ayışı'ndan falan da önce bu. Hı hı. Tabii tabii. Öncelikle bu yapılmış. O zaman da El-Kaide'siyle, yeniden Türkçe ezanıyla gözaltına alınacak 200 bin kişiyle, gazeteciler listesiyle falan çok kapsamlı. Bu arada Ağcan Hanım otel masraflarını kim ödedi, kim ödedi diye soruyorduk ki, hatta bir gazeteci sormuş, avukatı fırçalamıştı, ben ödedim ne var falan diye. O ödememiş, yalan söylüyormuş. Az dedilmiş zaten o avukat. Nasıl yani? Görevden alınmış bir tanesi, avukatlardan biri. O muydu değil miydi bilmiyorum. Ya vallahi ben benim bildiğim diye. Dün yapılan açıklamayı biliyorum ben. 3 avukatı var Ağcan'ın. Yani hangi parayla diye devam edeceğim ısrarla. Çünkü gerçekten birileri bu insanlara para veriyorlar. 3 avukatı var. Melahat Uzunoğlu, Gökay Gültekin ve Yılmaz Aboşoğlu. Üç bir kişi... Hacı diye başlayan bir Hacı adlı biri daha vardı. O az dedilmiş herhalde o zaman. İşte. Çünkü yani dün açıklamayı yapan avukatlar bunlar. Ağaca Türkçe harika bir mektup kalemi almış, onu geçiyorum yine, saçmalık. Ama şey kısmı önemli, avukatlık ücreti kardeşi Adnan Ağaca tarafından karşılanmış. Kredi kartıyla ödemiş. Adnan Ağaca ne iş yapar diye baktım, bulamadım. Yani en azından onu da Hazreti Google yine bilmiyor. Adnan Ağaca mı? İş adamı falan diye bir şeyler buldum ama hangi işin adamı orasını bulamadım. İşte neyse, kredi kartıyla çat diye 2900 liralık masraf ödeyebiliyor. Bu da iyi bir şey. Yani Allah herkese bol bol versin demek lazım. Gözümüz yok. Şeriatın yöneticileri de hizmette kusur etmemişlerdir herhalde. Yani böylesine önemli bir konu. Katile. Tabii ki, tabii ki. Müşterinin ve paranın dini imanı olmuyor biliyorsun. Geleni alıyoruz en iyi şekilde. Kırmızı halı. Gerekiyorsa, parasını ödüyorlarsa kırmızı. Ve halılarında yüzlerce rengi var. Moru, yeşili, sarısı. İstedikleri renkte seriyoruz. Ama kırmızı önemli. Bir de niye İngilizce konuşuyor diye sormuş bir tane gazeteci. Ben Mesih'im falan açıklamaları yaptı ya. Yok, ben Mesih değilim. Neyse, işte bir açıklamalar İngilizce. Muhatabı yabancı ülkeler olduğu için demiş avukat Aboşoğlu. Bir de Ağcan'ın korumaları gazetecilerin ayağına sıkacakmış diye. Koruma yani. Değil onlar, bu da yalan. Malatya'dan çocukluk arkadaşları. Avukatın açıklaması yine. Öyle mi? Evet. Yani. Ankara Eryaman'dan Sincan'a geçmeden önce Volkswagen Passat marka araca binen Ağcan'ın arkadaşları diye düzelteyim o zaman. Çocukluk arkadaşları. Gazetecileri gelmeyin lan hepinizin A bip K bip diye küfretmiş. Arkadaşlıkta olur böyle şeyler. Öyle diyelim. Yani bu çocukluk arkadaşları da ne kadar, bak, iyi adam şu Ağaca ya. 30 sene içeride kal, 30 sene sonra çocukluk arkadaşların kuyruğunda gezinsin yani. O kadar böyle işi gücü bıraksınlar. O şeye sinirlenmişler bir arada. Sıkacağım size, vurup yatıracağım sizi diye tehditte bulunmuş arkadaşlarına. Bence gazeteciler bu tehditleri ciddiye almalılar ayrıca. Yani kesinlikle. Karşımızdaki şeyin gayet gazeteci vuran bir çete olduğunu biliyoruz. Hayır, hani bu yani arkadaşları çeteden bilmiyoruz ama. Katillerinden, evet, birinden bahsediyoruz. Yani bir numaralı internasyonel katil. Onu da şey yazmıştı zaten. Sitemizde de yer alıyor. Yıldırım'ın yazısı var. Bu beynelmiler katil de yetiştirdik diye. Peki, bitirelim onu. O zaman burada haberler böylece bitiyor. Zamanımız da bitiyor. Şeyin de sonu. 1984 romanında 60. yıl dönümünde yeniden yayınlandı. Biz de Açık Radyo'da bu George Orwell'in klasik romanını, siyaset alanındaki siyasi roman diyelim, bir şaheser sayılıyor başyapıt, bugün bitirmiş oluyoruz. Son cümleyi duymak istiyor musun? Tabii. Büyük biraderi seviyordu. sevmemesi mümkün değildi. Tabii sevmenin neye tekabül ettiyse 1984'ün içinde eğer evet. dinlemediyseniz bir okumayı da tavsiye etmek mümkün. Ya, ne güzel lazım. Final cümlelerinden biri, yanaklarından bir küçük yaş yuvarlanıyor ve onu seviyordu. Peki bugün tamamlıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.